قرآن محترم والدین کو دشیر القرآن مولانا نور الحق سے دورہ تفسیر قرآن دا 115 نمبر کی سٹ جب مقام رستم محلہ عجیبہ جمع مسجد کی پا 12/9 اور 13/9/2009 کی شعر ندید ملائی دو پتہ ساتھائی اشاہ دی توید سنت کے سٹ اینڈ سیڈیز مارکر دکان نمبر 23 عبد الرحمن پلازا نزد مین چوک جہانگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 آیت کے ثبوت دے رہ حقوق الفقراء سوپیا وہی پنجا اقسام دی فقراء فقیر حریص فقیر معتر فقیر طامع فقیر قانع فقیر طامع تفصیلات محکمہ کری اللہ فرمائے والذین فی اموالہم کسان چہ دی پمال دولت کے حق معلوم اسد مقرر مقرر خود ددونی میں سلو پسے آنے نوکارا خبر دا پینزیش روپے زرو پسے لسائل والمحروم دا پار دا غختن کی دا بے نصیبام نو پسلو کے اغد ونی میں تا عرب کرے نصوف والذین یصدقونا بے امید دین اگر کسان چے تصدیق کئی دا روز دا قیامت والذین ام من عذاب رب مشفقون اگر کسان دی شدید عذاب درخ پلنا یا رکھو ان کی دیں ان عذاب ربیم غیر معمون یقیناً عذاب در رب دینا سوک بے یرے ند پکار اے لمن اشرکا و کذب انبیاء اہو سوک چے شرک کہیں انبیاء تا دروغ جن وئی نو ان عذاب ربیم غیر معمون دغا سے خلق نشی بچ کے دے والذین ہم لفروجہم حافظون اگر کسان چے رخ پلو عورتوں حفاظت کہیں اللہ لازواجہم مگر پبی بیانو پلو باندے سورت مومنون پینزم آیت کے دا مسئلہ تیروا او ما ملکت ایمانو او پاغ وینزو پلو باندے چی خلاص انہیں مالکان دیدے دی فا انہم غیر ملومین یقینن دی ندی ملامت اکڑے شوی فمن ابتغا ورا ذالک پولائی کو ملادون نچاچے و لٹو سوا دا دینا بلا طریقہ امدغا کسان امدی دی دا حد نتیرے دن کے آیت دلیل دے پا حرمت دے متعے او پا حرمت دے جماع پی دوبر او پا کراہت دے استمنا بلید دا مبہم الفاظ دی بیا مانزان لے تپوس کیوں لشے آیت دلیل دے پا حرمت دے متعے آیت دلیل دے پا حرمت دے جماع پی دوبر آیت دلیل دے پا استمنا بلید باندے پا کراہت دے استمنا بلید اللہ فرمائے فمن ابتغا ورا ذلک فاولئک هم العادون چاچ لٹولو سوا دینا کسان دہد نہ تیری دن کی دیں والذین ہم لامانات مواد امراؤن آ کسان چی دی دامان تنخ پلو دلو دنخ پلو لحاظ کا ان کی دیں والذین ہم بشادات قائمون آ کسان چی پا گواہو خپلو باندے کلک ولار دیں والذین ہم علا صلاتیم یحافظون آ کسان چی دی پا منزنخ پلو باندے ساتنکا ان کی دیں اولائک فی جنات مکرمون دغا کسان پا جنت پا جنت کے بام دغا کسان پا جنتونو کے بام مکرمون عزت من ویخا فما للذین کفروا قبلک موتعین فی سببی ما سوالیا دفارد زجر سو جدائے کسان لرا چی کافران دے چستا طرف تراز غلی موتعین قاموس والے لکی حتا حتو عن و ہت ان پتےزے سر منڈ و حل انل یمین وان شمال دین دخی طرف نہ دگس طرف نہ ڈلی ڈلی دی آیت مو کل مریم منام آیا تم کئی ہر سڑے دینا آیت خلا جنت نائم دا چے داخل بکیشی جنت نعمت نتا کلا دا سندا انا خلقناهم مما یعلمون یقیناً مونگ پیدا کری دی لرا دا غشینا چی دی خپی جنی فلا اقسمو بی رب المشارق دا سن دا قسم کوم پر رب دا مشرقونو والمغاربو دا مغربونو انا لقادرون چی یقیناً مونگ قدرتو علیو علا انو بدل خیرم منو پا دی خبرا چی بدل کرا ولو غرد دینا وما نحنو بی مسبوقین نوی مونگا کمزوری فذرهم يخوضوا پریک دا دی چھے بس خبری کئی ویل عبولو بھی کئی لکا حامیم زخرب دریتیا حتی یلاقو یومم اللذی یعدونا تردے چھے مخامخ بشید آغیر وزی سرا چھے دی سرا وعدہ کی دیشی یوم یخرجونا من الاجدا سے سرا پارا غرد دا قیامت دی براو دی دا قبرنا پتلوار سرا کہ انہم الی نصب یوفضون گویا کی دیخ پلو معبودان تا ورزغلی خاشیتن ابسوارون ترحقم ذلام حضرت قطادوی مرادتن توروالد مخونو رکھا خاشیتن ابسوارون کزی بیسترگی دی ترحقم ذلام پتی با دیلر رسوائی یعنی توروالد مخونو ابو یا ذالک اليوم اللذی کانو یوعدون دا اگر وز دا چی دی سر وادکی دیشوام تاسو خدا روز نمنلا دا اگر روز وچ تاسو سره وعده کې دی شو معارج ختم شو معارج کې تعداد دو گدوالی دروازه د قیامت بنا بر تفسیر اول صفات د مؤمنانو ذکر د فنا د عالم په بل طریقه نو دا د سورته نوح دا ترتیب پہ لحاظ سرا یو او یادے او دا نزول پہ لحاظ سرا ہما یو او یادے خان ربط ما قبل سردا دے چھ ما قبل کے تخویف اخروی ذکر کا دی صورت کے یرد دنیا ذکر گئی پا ذکر دا عذاب دا قوم دا نوح علیہ السلام ما قبل کے مسئلہ تبارک وا دی صورت کے پہ دلیل نقلی وائی خان ما قبل کے اس بات دا مسئلے شو دی صورت کے تشجیع علی تبلیغ دا پواقع دا نوح علیہ السلام ما قبل کے اس بات دا مسئلے شو دی صورت کے طریقے دا بیان دا مسئلے خی دعوی دا صورت تخویف دنیاوی تسلی دا نبی علیہ السلام تا تحزیز علی تبلیغ خلاصہ دا ٹول صورت صورت کے وہ اجزا ذکر کئی بیان دا نوح علیہ السلام یو وقت دا دعوت دا نوح علیہ السلام دعا مخالفت د قوم د نوح علیہ السلام درې طریقه د دعوت د نوح علیہ السلام سلور ترغیب په انعامات او دلائل پینځه شپږم مخالفت د نوح د خپل قوم نو شپږم او وم دعا د شر د پاره د قوم په جب د نوح علیہ السلام هر یو جز کې پینځه پینځه خبرې بسم الله الرحمن الرحیم شورو کوم پا امداد دنم دا اللہ چه عام و خاصو رحمتنو آل دے انا ارسلنا نوحن الى قومی یقنن منگ لگلے نوح علیہ السلام قوم دا غطا انذر قومکا دا چو یروا انذر کے ان تحقیقی دا واقع اہمیت تشار دا پکی خواہ ان انذر قومک من قبل ان یاتی یوم عذاب الیم دا چه او یروا قوم خپل من قبل اڑان دے دینا یاتی یوم عذاب الیم شراب شی پدی باندے عذاب دردناک قال یا قوم انی لکم نذیر مبین وی لغو یا قوم زمایا کنن زتا سلایر درکو ان کے مخکارام ان عبداللہ یو وَتَّقُوهُ وَاتِعُونَ دُعَا زمان دا جماعت نم دا پارا دا آیت ثبوت تخا زمان دا جماعت نم دے اشاعت التوحید نو انے بود اللہ وَتَّقُوهُ بندگی اللہ لخاص کے شرک مکوائم وَاتِعُونَ اور دا پیغمبر تابداریو کے جماعت اشاعت التوحید والسنہ اگا جماعت چاگا خلق رابلی توحید او سنت تا پیغمبر تا دا آیت زمون دا پارا زمون دا جماعت دا نم دا پارا ثبوت تخا یغفر لکم من ذنوبکم او با بخی تاسو تا گناو نستاسو ویو اخر کم رستو بکی تاسو الاجل مسمن ترنیتے مقرر پورے انا اجل اللہ اذا جا آلا یو اخر یقینن نیت دا اللہ چکل راشینو نبرستو کیے گئے لو کنتم تعلمون کچرے تاسو پوئے گئے اجل من قضا او قضا چی تقدیر تو ہوئی داد با قسم دے قضاء مبرم او قضاء معلق، تقدیر مبرم او تقدیر معلق. تقدیر مبرم دیتا ہوئی کہ تب اخپل اکٹ بسترم لاستے او تالا اللہ مرگ پا گولے لکلی او گولے پا کوٹے تا دن ندرشی او تاکہ بننے ہو جو مر بش. او معلق دیتا ہوئی دستا کہ ادرے گے نمرے او کنو ادرے گے نمرے، دا کمر نہ ککتا گا ٹوکے پد ماتی کی کرنا ٹوکے نو بچ کے گئے، دے تو معلق. او یو دا قضاء مبرم اگر قضاء کتا ارس کے کچن کرے کہ پین کرے خدا پٹے بشین کرے کہ ارس کے خوراجی بدل چ اللہ دل کما لکھ لی. اور تقدیر معلق دا دے تو چاڑ راوا لا گوتا پہ وخان دا کٹکی چاڑ کے دا گوتا پہ مو وخان نہ کٹکی دا مطلب ہے. اللہ فرمائے نبی علیہ السلام گوت وی نشے ہوا وت قتل ویت او گوت وی ونشوے او چ صد اللہ علی کلی دا سر مخامخ شخا تقدیر سر مخامخ شخا. اللہ فرمائے ان اجل اللہ ذا جاء لا یؤخر، یقینا نیٹ دا اللہ کل چ راشی نہ رستو کی گی. ارمان کتا سو پے دلن قال ربی انی دعوت قومی لیل و نهاراً، لیل و نهار کے نائد دا میشوالینا. نوح علیہ السلام وی اللہ ما خوارام ندکڑے شپا ورد بالم و مدیتا ببی مسئلے کولے کولے کولے. قالاو اللہ علیہ السلام رب رب زمان انی دعو تو یقنن ما دیرا بلنینے قومی چیزا ما قوم دے لیل و نهارا شپا ورد توحید تا. نو بیا فلم یزیدوم دعائی اللہ فرارا، نو زیادتی نکو دیل را زما دے را بللو مگر تختے دلو، ما برا بللو دیب تختے دلو، ما برا بللو دیب تختے دلو. زکا ما تا بیوی چرک دیم خو تغیبم نا، یہ لالکڑ چرک ما خو کتاب ہوتے چرانی سم دکی نا نکنا لالولو لخو نیم کنا لالکڑ چرک ما خو لالولو لدی نیم خوا. نوح علیہ السلام ام گیلہ کئی فلم یزید ہم دعائی اللہ فرارا، نمہنیم سو کال محنت کئی اور بیام دا قوم نے گیلہ من دکھا. وما تا دونی میں روز محنت کو نمگا ہو پلانے کافر دے قرآن نے ہو پلانے نبر راجی سڑیا خوچ سوک راجی راجی بچے نراجی نبر راجی سڑیا خورے حاضر ناظر گنم قرآن میں مخطر ہے نا سو کال کا زمان پا زمیر کے دا راجی چی دا دیر شو دا لک شو منگ سکو منگ خوب کار کو سڑیا ڈیرون لگون دا خدا کا کار دے سڑیا زمون کار نہ دے. نوح علیہ السلام نو ڈیر کڑی نو زب ایسا ڈیر کما. اللہ فرمائے فلم یزدہم دعائی اللہ فرارا، ذاتی نکڑ دی لرا بلن زما مگر تیختا. و انی کل ما دعوتم، یقینا نار کل شمارا بللی دی دی لتغفر لهم دے دا پارا چیتا بخنو کی دیتا. نو جالو اصابعام ور بکری دی گو تخپلے پی آزانیم پا غگونو خپلو کے وستخشو سیابا زانونا بے پکری دی پجامو خپلو کے واسر رو او کلکشوی دی پس زد وستک برست اکبارا نوی کڑی دا دیر لوئے سماما بین رسال استن پوری تللے ہو. بیا مسلمان شو پیغمبر تیویلیو چھے کفر کیو ما نستا مخرا باندے بد لگے دا چھے اس مسلمانیم نستا دا مخ نہ راتا ڈو بلخ پلے نخ کہہ دی نو وستکبر استکبارا سم اینی دا تم جیارا سم دا تراخی بیا یقینن مارا بلیلی دی پزورا زورا چغی میں متوالی دی سم اینی آلن تو لہم واسر تو لہم اسرارا از منگا چغی او سور وز سوی اے پیم خوا منگم داویلی شو سبا قیامت کے علا کہ پا ایمان دا دنیا نلارم چھ سم اینی دا تو ہم جیارا اللہ ما دی پا زور زور را بللیو یو دو کالا میں وطا اپیم کی چرے والے وے اب یارانا اپیم دی یوڑو نو بس خبر بند شونو سمہ انی آلن تلوم بیا یقینن ماخ کارو اینا کرے و دیتا واسرت تلوم اسرارا اللہ پٹ پٹو موتا کورونا تا تارونا بوتلیو منگو تاوی چی دے تراجمہ کی گئے چی قرآن آوریت اللہ واسرت تلوم اسرارا پٹ پٹ میں وینو دیتا پا پٹ وینو سرام فقل تستغفروا ربكما ما ویلو دیتا بخنا غواره درخ پلنا انه كان غفارا یقیننا غده بخنا کونکه یرسل السماء علیکم مدرارا رالی کی بابا رانو نہ پتا سو پر لپسے ڈیر ویمدد کم بے اموال زیادہی بتا سو نرمالونا وبنی نوزامان ویجل لکم جنات درب کی تا سو نباغونا ویجل لکم انہارا درکی بتا سو لنیرونا مالکم لا ترجون للہ وقارا سو جدستا سو چلن رے عقیدہ لال ردلو ہے وقارا اسم مصدر مان بیل بیل حالات معصوم وے زوان شوے زوان وے سڑے شوے سڑے وے بوڑھا شوے خان مالکم لا ترجون للہ وقارا اتوارا رستو اتوارا وقد خلقکم اتوارا یقیناً پیدا کری ہے تاسو مختلف حالتوں کے بیل بیل معصوم وے زوان شوے زوان وے سڑے سڑے وے بوڑھا شوے دیتا اتوار وے علم ترو کے فخلق اللہ سب سماوات انتباقا آیا نگورے تاسو سنگ پیدا کری دی اللہ وہ اسمان ہن لاندے باندے وجال القمر پیدا کرے دا جوڑا کرے رسموں میں فی ان پاوے کے نورن رنا والا وجال الشمس سراجا جوڑ کرے دے نور چراغ بلی دن کے واللہ انبتکم من الارض نباتا اللہ زرغن کری ہے تاسو دزمکنا پسر غنولو سرام نباتن کے مصدر بدل شو تاج د زرغنی دزم کے نئے انسان اچت کو خا نزک مصدر بدل کو خا بیا فرمائے سما یعیدکم فیا بیا با واپس کئی تاثل رضا غزم کے تا ویخرجکم اخراجا اخراجن باب افعال دے مصدر بدل نشو مطلب داچ دزم کے نب ہو بہو دک کشان اچتیگو لک سنگ چی دنیا تا راغلیو خفاتن غرلن بربند او ناسونت بیوخا دا اللہ کار دے کتو ایزا برزان ناغا کپن تاو کم پارام کینا تاو اول نشتا خان دے آیت کے اللہ ہوئی ویخرجکم اخراجا اخراجن باب افعال لے مصدر بدل نشو چی بدلب بدل نشو مطلب دا دا قبرنونا بہو بہو اکشان تاسو رو باسم سنگ چی دا مور دا خیٹے نماروخ کیوئے واللہ جعل لکم الارض بس بساتا اللہ تعالی جوڑ کرے راتا سل رزم کا غڑے دلے لتسلکو منا سبل فجاجا دا پار دا دی چی گرز داغینا پلا رکو لاؤکے قال نوح اللہ قال نوح اوی نوح علیہ السلام ربی اے رب زمان انہم یقینا دا خلق عصونی نافرمانی کئی زمان سنگا وَاتَّبَعُوا مَن لَّا يَزِيدُهُ تَابِدَارِ کړه دا دیدا غچا لم يزيدُهُ معلوم چه نزياتي غيلر مال دا و ولدو بچي دا الا خسارا مگر تاوان مگر تاوان ومکروا مکرن کبارا چلو نو کړل دی ماته چلو نل ویل ناکارا وقالو او دی ویل لا تذرن آلیتکم پرین دے گوری آجت رواخ پل پرین دے بابا گان پل اس وقت نمون آلی خواہ تاکیدن ولا تذرن ودا پرین دے ود بابا ولا سوان و سوا بابا ولا یغوسا یغوس بابا و یعوک و نصران یعوک بابا نصر بابا سوشو پینز پنتن پاک واہ واہ دنو علیہ السلام دور کم پنتن پاک والے اوخا گردائی پینز خدایانو ودو سوا یغوس یعوک و نصر اس راشد شیگانو مشتخا اغی ویلی خمستن ادفی بها حرر وبا زمون پینز آلیہ دے زمون مشکلات اغی ختمین المصطفى والمرتضى والفاطمة وابناهما یو نبی علیہ السلام بل حضرت علی بل فاطمہ او بل وزامن نو تین او دو پنج پنج تن پاک گورو تخا آغا دلی ونی خبر ہوئی یو شیخ شیگان او دنو علیہ السلام دا قوم مشرکان یو شیخ سپرک خود دین رتا بتر خیمہ دا نوح علیہ السلام دا قوم پینز خدایان دا شیگانو پنتن پاک او دا سنیانو بیشمارا د تبی ذمہ وار، د سرخوگی ذمہ وار، د زامنو ذمہ وار، د زیڑی ذمہ وار، د لیوانو ذمہ وار، د خزو ذمہ وار، د زامنو ذمہ وار، د تبو ذمہ وار، او ورزور پس شو شو دا سنیان تے مخ کے لاڑل خا واشی اگان پیل کڑلا د نوح علیہ السلام قوم پیل کھا د دی زمانے مشرکین تے مخ کے لاڑل خا اللہ اکبر ود بابا ترکت اللہ تولو زا جمیا ما دلا تو زا د ٹول دربار پر ہو د اللہ نو کذالک یفعل الرجل البصیر د غشان خیار سڑے کئی چه دا خدای نا سوا بل سوکا اندوان والا صرف نمونه بدل کرل خوا شاہ عبدالعزیز رحمه اللہ لکی برحما بشن برحما بشن اندر شیوجی حنومان دا دا اندوان پنجتن پاک زوائم دا سنیان دا اندوانو نمور پس مخ کلارن سنیانو غٹ کمالو کو خوا د نوح علیہ السلام قوم پڈاگ پرے خو ذکر آگی صرف پینز خدایان د شیگانو پن تن پاک واغی ہم پڈاگ پرے خو دلا ذکر آگی صرف پن تن پاک او د اندوانو پینز آلے ہو برحما بشن اندر شیو جی ہنومان نو دا پینز نو دا اندوان ہم پڈاگ پرے خو آگے بڑھ گیا تھا ایت مخ کے لارل خوا کمال کیتا ہے سونے ہو خوا اللہ الہی تو بتا تیرے سادہ دل بندے کدھر جائیں کہ درویشی بھی آیا ری ہے سلطانی بھی آیا ری اے خدا او آیا استادا سادہ بندگان کم خوالاش نم پا پقیرے کی پریری پقیرے دتا گئے شوے بادشاہی دس شوے د ظلم شو بادشاہی د ظلم شو پقیرے دتا گئے شوے نو چرت لارشو خدایا اللہ الصمد امام بخاری و ایداد قوم د نوح علیہ السلام اولیاء اللہ خا کانو عبادون صالحین فی قوم نوح داود و سوایو کو یغوث و نصر بابا دا د نوح علیہ السلام د قوم اولیاء خا بعض روایتو کی رازی چه دا آغا زمانہ کی د بوتانو نامے وے ود بابا اصل کی پر جولیت سڑی توب کے کاملو نو دی داغت بوتو د سڑی پا شکل کے جوڑ کو دے زیموار اگردو ما بین دا دو تنو کے دا محبت تا پارا ود بابا لبد وطن اتلو چیز مونگا سر خواگشو خوا چیو بل سر مینا تعلق جوڑش دا دی زیموار سو کو ود بابا سواع زنانه و ډیر عبادت کون کې وا نو دی دا غی بت د خز په شکل کې جوړ کو او دی بو ته قطب نظام چلون کې وے قطب نظام یغوس بابا دا یو ډیر بہادرو دی دا غ بت په شکل دام زری جوړ کو د تبه غوس وے او فریاد رسی به د ته کولا یعو کو ډیر قوی نه کارونو کې مخکې کیدون کې وو داغ شکل دا اس پا شکل جوڑ کو دے اس تب دافع البلایا نم کے خود او دا تب اخپل مصیبتنا روڑلو نصر بابا دا دا بدن نغت او دیر عمر والو داغ بوتنے دا ٹپوس گنجے چی ورتوئی گنجے بیتے جوڑا کرد دا گٹے نا او زیموارو چی دل سو کراشنو دے والے پا عمر کی برکت چاہی دا نصر بابا اوخا سواع یغوس بابا دا د بنی غصفان قبیله او د دې پینځه بوتانو عبادت مشرکانو د عربو شیطان ورتا را نقل مشرکانو د عربو بنی قبیله کلب د دې زموار شو سواع بنی کلب او حزیل قبیلہ وا یغوس بنی غصفان یعو قبیلہ حمدان نصر بابا قبیلہ حمیر نو ہر قبیلے زان زان ذمہ وار مقرر کو او داغی پوجا پاٹ میں کو گور دعوت چو دا یو عظیم بدن والے سڑے ہو سوا دا یو خد شکل کے ہو یا غوز دا امزری شکل کی بوتو یا عوق دا اصل شکل کی بوتو نصر بابا دا دا چپلو یعنی دا سپلے پا شکل کی ہو مردار خور حیوانو گد بوتوی پا اردے کی داغے شکلے جوڑ کرے علامہ اقبال ذکرے بتوں سے تجھ کو امیدیں خدا سے نا امیدیں مجھے بتا تو سہی اور کافری کیا ہے دا بتانو نستاسو امید دے تمدا دا خدے نا نا امید ہے نما تو ہے چھ کافر نور ستا ہوئی چھتا پسی لارشو دا کافر بچتا لکے لسگز آغا تا با کافر وائیو جریر بن عبداللہ دا شرک درگار وانا کرے وا پیغمبر والا دعا گختے وا حضرت خالد عزا پیرے پسی لے گلے ہو اگے قتل کرے وا خا دا شرک اڈیر وانی کرے وا وقالوا لا تذرن آلهتكم دیوے مپرے دے خپل اجت روا ولا تذرن ودام مپرے دے ود بابا ولا سواعن سوا بابا ولا یغوسان یغوس بابا ویعوقا ونصرا یعوق بابا نصر بابا وقد ضلوا كثيرا یقینا گمراہ کڑل دی ډیر خلق ولا تزد الظالمین الا ضلالا مزیاتو اللہ ظالمان لرا مگر گمراہی اللہ گمراہے کے مما خطیات ہے مغرقو فادخلوا نارا دا وجی دا گناہون دا دینا دی غرق ریشول داخل کی شعور تا فلم یجدو لهم من دون اللہ انصارا دی با اون ممیزان دا پارا سوادا اللہ نمددگاران وقال نوح اویل نوح علیہ السلام رب اے رب زمان لا تذر للد من الكافرین الدیارا یا اللہ پرین دے پا مقدس مکا دا کافران انہ یو کور باد منگم وایو یا اللہ کم کافر چی دا مسلمان تبایی غاری یا اللہ دا کم کافرو سرچی مسلمانان مرستا و امداد کئی اللہ کورو نیروان کے لا تذر الارد من الکافرین دیارا اللہ دا کافرو کورو نرن کے اللہ دا کافرو کورو نروان کے اللہ کورو نیروان کے تسنسے کے انکا انتظرم یو دلو عبادکا یقینن کچر پریک دے تدیل را یو دلو عبادکا گمراہ بکستا بندگان ولا یلیدو اللہ فاجرن کفارا او بنبزے گئی پیدا بنیشی دے دینا مگر بدکار دیر کو فرق ان کی تجربے لحاظ سر رب غفر لی ولی والدیا اے ربا بخنو کے ماتا مور پلار زماتا ولی من دخل بیتیا آگا چاہتا چننو دی کور زماتا مومنن ایماندار ولی المومنین طولو مومنانو ناری نوتا والمومنان طولو مومنانو زنانوتا ولا تزد الظالمین الا تبارا اے رب مزیات اے ظالمانو لرا مگر تبائی سورت نوح ختم شو اوقات و طریقے دا تبلیغ دا نوح علیہ السلام فیدے دا استغفار خاص نمونہ دا معبودان و باطلو دا نوح علیہ السلام دا قوم انشاءاللہ سبا کا خیری با وہ بجے سورت جن وایو یو خبر الحمدللہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفا اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا وأنه تعالى جد ربنا ما اتخذ صاحبة ولا ولدا وأنه كان يقول سفيهنا على الله شططا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَلَّنْ تَقُولَ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا زما گرانو عزت مندو اوریدن کو کلچ مخ کے پرونی درس کے سورت نوح ختم شو زمون ستاسو ننے درس تے سورت الجن دیکھے دا پیریانو دا ایمان روڑلو دا قرآن دا اوریدو وضاحت تے نزکے دا سورت مسما کر دے پس سورت الجن سرا زکا جن پیریانو تو ہوئی سورت جن دا ترتیب پلحا سرا دو اویا نمبر سورت تے یو اویا سورتنا مخ کے بیان شو لک سورت فاتحہ بقرہ آل عمران نساء مائدہ آنام عراف انفال توبہ یونس ہود یوسف راد ابراہیم حجر نحل بنی اسرائیل کاف مریم طہٰ انبیاء حج مومنون نور فرقان شعرا نمل قصص عنکبوت روم لقمان سجدہ حذاب سبا فاتر یاسین صافات سواد زمر حامیم مومن حامیم سجدہ حامیم شورا حامیم زخرف حامیم دخان حامیم جاسیہ حامیم محکاب محمد فتح حجرات قاب زاریات تور نجم قمر رحمان واقعہ حدید مجادلہ حشر ممتحنا صف جمع منافقون تغابن طلاق تحریم ملک قلم حق معارج نوح اوداد سورت جن دنزول پہ لحاظ سردا چالیس نمبر دے سلوختم ربط ما قبل سردار چ ما قبل کے دلیل نقلی نوح علیہ السلام نا دی سورت کے دلیل نقلی پیش کئی دا پیریانو نا پرد شرک بلدا چ ما قبل کے او فرمائل اللہ با وسعت راولی نو دی سورت کے وئی چی دیل بڑے رے او با ورکم ما قبل کے تشجیوا نو دی سورت کے ام تشجیع دا پا واقع دا پیریانو دعوت سورت تا رد شرک اعتقادی پا بیان دا جناتو او پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم خلاصہ دا ٹول سورت دا دا دیار لس بیانات دا پیریانو صداقت دا قرآن رد دا ٹول و اقسام دا شرک بیا نفی دا ولد بیا نسبت دا صفاحت آغا چاہتا چے شرک کئی بیا رد دا شرک فی الاستعاذہ بیا رد پا منکرانو دا باعث بعد الموت او پا منکرانو دا رسالت بیا حال دا پیریانو مخ کے دا نزول دا قرآن نا او حال دا پیریانو بعد دا نزول دا قرآن نا حیران کے دل پا حالت دا خاص سرا پا خاص حالت سرا حیران دل بیان دا ڈلو مخ کے دا نزول دا قرآن نا بیا بیان دا عجز پل ایمان دا پیریانو پا قرآن پاک اور دو سرا و بشارت مختلف ڈلے پس دا نزول دا قرآن نا بیا بیان دا نبی علیہ السلام او نفی دا شرف دعا نفی دا شرف تصرف نفی دا شرف الاستعاذہ بیا تخفیف دنیاوی او نفی دا شرف العلم پا دے طریقہ سورت جن روان دے ختمی دا نبی علیہ الصلوۃ والسلام دا بعثت نوڑان دے بعثت وی را لے گل داغد را لے گل نڑوان دے شیطانان با آسمان ترسیدل او دا ملائک علیہ السلام خبر بے اورے دے دا پیغمبر دا بعثت نہ بعد دور دا شغلے چو تا شعاب ثاقب وئی دائے پذریعہ اللہ دا شیاطین منع کرل ام دا دے حادثے دا تحقیق پس زمن کے دا پیریان نبی علیہ السلام ترا اور رسیدل سورت احکاف کے دیرش و یو کم دیرش کے دا تفصیل تیرو. بل واقعہ دا شان نزول داوا چھ پا زمانہ دا جاہلیت کے دا عادتو چھ گل و پزنگل یا کند مند وغیرہ کے پا دوران دا سفر کے دا قیام و دا پاتکے دو مقرالا نو جاہلانو بدی عقیدے باندے چھ چلو دا جنات و سردار زمون حفاظت بکئی او غیب دا الفاظ اعوذ بے عزیز حاذ الوادی من شر سفہاء قومه. یعنی مونگ دا دے زنگل پا سردار پناہ غواڑو دا آغا قوم شری خلکونا. بلا واقعہ دا شان نزول داوا چھ مکہ معظمہ کے دا نبی علیہ السلام پا بددعائے سر قحط سالی را غلے وا او دا قحط دیر کلونو. بل واقع داو چھ کل حضرت دا اسلام دعوت قبول کو او یواز قبول نہ بلکہ شروع ہے کو دعوت نو دا کافران مخالفینو دا پیغمبر خلاف کے یوغٹ جلسہ جوڑ کڑا ہجوم جوڑ کو نو اللہ سورت جن نازل کو چھ دے خلق تو آئے چھ قل اوحیا. ابلیس حیرانو چھ منگ پاس نشو خطے سو جدا ناغو دا جناتو یو ڈل جوڑکلا او تہاما ورتو یو مقام دے التے ولے گو دغ جماعت گرزے دو چھ مقام نخلے تو رسید چھ وے قتل نبی علیہ السلام دا یوسو کسانو صحابہ کرام سرا دا سحر پرز مست با جماعت کئی ولار دے پدی وجہ غ جناتو قرآن پا غور سر وورے دو آگی چی سم قرآن وورے دو نو ایمان روڑو او پا دی پوشو چی دا وحی دا او دا وحی زمونگ دا دست رس نمحفوظ ساتلو دا پارا پا مونگ دا اسمان لارے اللہ بند کرے دا پیریانو دا جماعت دا مقام نخلن واپس پل قوم تا لارل او گا قوم تا تبلیغ شروع کو جنات چی پل قوم تا کم تقریرو کو نو اللہ دا وحی پا ذریعہ نبی علیہ الصلات والسلام تا داغ اطلاع ورگراد دغ شان دا پیریانو درات لو داغی دا قرآن پاک دا اوریدو والا اطلاع اللہ خپل نبی تا دا وحی پا ذریعہ کرے وا داغ تفصیل با پدی صورت جن کے بیانے. بسم اللہ الرحمن الرحیم شورو کو ام پا امداد دنم دا اللہ چا مخاصو رحمتن والرحیم. قل وایا پیغمبرا اوحیا الیا وحی کڑے شوی دماتا انہو استماع نفر من الجن چی اکنن غگ یخدے یوی ڈلے دا پیریانونا فقالو انا سمینا قرآن دی اوے اکنن منگ اور دلے دے قرآن. سورت حامیم احقاف باس ہے سورت حامیم احقاف داغے یو کم دیر شاید تو گورے. وَإِذَا صَرَفْنَا إِلَيْكَ نَفَرًا مِّنَ الْجِنِّ کلا چرا والا والا منگتا تا یو ڈل دا پیریانونا یستمعون القرآن چی غوگے کے خودلو قرآن پاک تا فلما حضرون ارکن چی دی رانی دیشو قالو نو دیوے انسیتو چپشے یو بلتے وے چپشے. فلما قضیا نو ہر کلا چی پورشو لستل واللو الی قومہم منذرین روان شو دیخ پل قوم تا ارادہ کون کی دیر ورکولو. قالو یا قومنا انا سمعنا کتابا دیوے اے زمون قوم یقینن منگا اور دل دے او کتاب انزل من بعد موسیٰ چھ نازل شو دے رستو دا موسیٰ علیہ السلام نام دا اوگت تقریر دا پیریانو اشارہ و دے آیت کے دا غی صورت احقاف تا انہو استماع نفر من الجن یقینن غگ یخدے اوے ڈلے دا پیریانو نا فقالو دیوے انا سمعنا قرآن یقینا مونگ اور قرآن عجبا ناشنا د مضمون پلے ہاتھ سرا ناشنا زکو چتگا سے قرآن دی چمخ کے نو اور دلے اوسم چکل نوے مسئلہ ووری یار ناشنا مسئلے اوکڑے منگوئی ناشنا قرآن وورے دو ناشنا نہیں ہی زوڑو خو پد ناشنا ہی گدا اول اوری دلی یہدی الرشدے پا آمنا بے پیغمبر ذات نخلکے قرآن وہی پیریان اوری اوغی اعلان کئی د منلو نن د کال دو لس میں آشتے مونگ قرآن اورو خود منلو اعلان مونگا نکو گا غم خادی بوی زمونگ پخپل طریقے دا زڑا طریقہ خو نپری دو ہاں قرآن خدے درس تا بکینو خیر دے درس باورو نو آیا عمل با پکل کو طول عمر با قرآن ووری ووری ووری او چھے کل امڑے جواندے رائشی نو تبا حیران پا دے چھے کہ انہو لم یسمعہا کہ انہ فی اوزنہ وقرا تب ہوئے دیا ڈاورے دلنے لے گو گنے بندو خا یہدی الی الرشد فآمنا بی ہدایت کئی حق تا نو ایمان راوڑے دے مون پدے قرآن طول دورہ کے بدا اللہ قرآن ووری ووری ووری سورت نور با ووری سورت احزاب با ووری سورت نساء با ووری اچھے گوری نو بیاویم دا کمیس ساخی برا طرف تا رسولی خواہ نو اید عمل با پکل کو پیریانو خوچی ووری دو ویفا آمنا بی مونگا ایمان راوڑے دے پا قرآن سمان دا با منو عملی کو با ولن نشرک بی ربنا احدا اچھا ربا شرک نجوڑو در اخپل سرائی سوک وانہو تعالی جد ربنا او یقنن اچھتے شان در ابزمون متخذا صاحبتن ولا ولدا نیدنی ولی ملگرے او نبچے نی خزشتا و نی زوشتا مت خزا صاحبتا نی دنی ولی خزا ولا ولدن و نبچے و انہو کان یقولو سفیہنا یقنن ہو چی ویلبے کمکل زمونگ علاللہ شتتا پالا باندے ناحک خبرے شتت دروغ تموی ناحک خبرہ او ناحک خبر ای درو وَأَنَّا ظَنَنَّا أَلَّن تَقُولَ الْإِنسَ يَقِنًا مُنْ گُمَانْ كَوْ چِهِجَّرِ بَا اُنَوَائِ إِنسَانًا وَالْجِنُّ وَفِرْيَانْ عَلَى اللَّهِ كَذِبًا فَاللَّهَ بَانْدِ دَرُوغُ وَأَنَّهُ كَانَ رِجَالٌ مِّنَ الْإِنسَ او يَقِنًا هُو سَرِي دَ إِنسَانَانُنَا يَعُوذُونَا بِرِجَالٍ مِّنَ الْجِنَّ چپنائی غخلا پسڑو دا پیریاننا فزادوہم رہقا نزیاتی کرا دی اغیل را سر کشی فزادوہم ضمیر فاعلنا انسانان او دا ضمیر مفعولنا مراد جنات او دا دلیل شو چھ پیریان دا انسانانونا یریگی او انہم ظنو خطاب کے ضمیر انسانانو تا کما ظننتم کے جنات مراد جی خا اللہ فرمائے فزادوہم رہقا نزیاتی کرا دی اغیل را سرکشی وانہم ظنو کما ظننتم یقینن دی گمان کاو لگا چھ گمان کاو ایتاسو اللہ یبعث اللہ احدا چھ چر با دوبارہ جوندی نکی اللہ عیسو کاو وَأَنَّا لَمَسْنَا السَّمَاءَ او یقیناً اُلَتْ وَالْمُنْغَا خَبَرُنَا دَا آسمان فَوَجَدْنَا هَمُلِئَتْ حَرْسَامْ اُمُنْدَو مُنْغَا آغَا آسمان چه ڈکڑے شوے ہو شدیداً وَشُهُبَامْ چه ڈکڑے شو آغا دسو کی دارانونا سختونا وَشُهُبَا او دشغلونا وَأَنَّا كُنَّا نَقْرُدُو مِنْهَا مَقَائِدَ لِسَمِمْ یقینا مونگ اوچ کے ناستلو با داغینا دا ناست پزینو کے دا پارا دا غکسارنے فمن یستمیل آن نو چاچ غکسارن اکڑا اس یجد لہو شہاب الرسدا اب ممیزان لرا شغل تیارا وَأَنَّا لَا نَدْرِ أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ يَقِينًا مُنَ پُيدلُ وَأَنَّا لَا نَدْرِ أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ يَقِينًا مَنْ نَپُيدلُ آيَا دَبَدَ إِرَادَ شُوِدَ پَانْغَچَا چھے پزمکہ کی دی ام ارادہ بیم ربوں بشدا یا ارادہ کڑی دا پدیبان دے رب دا دیدہ ادایت اُرِیدہ اُرِیدہ سے سیغہ مجہول ہے روڑا داولے ذکر پیریان ادب کئی او دشر نسبت اللہ تنکی خواہ بلکہ دشر نسبت زان تک وَأَنَّا لَا نَدْرِ أَشَرٌ أُرِيدَ بِمَنْ فِي الْأَرْضِ یقیناً مون نپوئے دلو آیا دا بدے اراد شوئے دا پاغا چاچ پزمکہ چلی ہم اراد بہم ربهم رشدام یا اراد کرد پدی رب دید ہدایت وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ اور اس تو سوال لسم کے بددے تشریح کئی ددے آیت وَأَنَّا مِنَّا الصَّالِحُونَ اور یقیناً بعضِ زمونہ نیکان دی وَمِنَّا دُونَ ذَلِكَ اور بعضِ ددے نسیوہ دی ندی نیکان كُنَّا تَرَائِقَ قِدَدَا اُمُنگا ڈلے مختلفو لارو والا وَأَنَّا ظَنَنَّا أَلَّن نُّعْجِزَ اللَّهَ فِي الْأَرْضِ یقیناً اور یقین راغے مونگتا چی چرے نشو عاجز کولے اللہ لرا یقیناً اچرے مقابل نشو کولے اللہ فی الارض پزمکہ کے وَلَن نُّعْجِزَهُ هَرَبًا نشو عاجز کولے اغنرا پتیخت سرام حربا تیختا وَأَنَّا لَمَّا سَمِعْنَا الْهُدَى آمَنَّا بِهِ اور یقیناً ہر کلا چھے وارد منگ ہدایت ایمان روڑ منگ پاغے نُفَمَنْ يُؤْمِنْ بِرَبِّهِ چاچ ایمان روڑو پر افقال وَلَا يَخَافُ بَخْسًا بَخْسًا مَنْ تَعْوَان اور رَحَقًا مَنْ ظَلَمُ فَلَا يَخَافُ بَخْسًا وَلَا رَحَقًا نُبَيْرِگِ دَ نُقْسَانْنَا وَنَدَ زِيَاتِنَا وَأَنَّا مِنَّا الْمُسْلِمُونَ اور یقیناً بعضِ زمونگا مسلمان آن دی وَمِنَّا الْقَاسِتُونَ اس کا تدل تدا مانا ہوکے چھے بعضِ زمونگنا انصاف والا دی نمانا غلط شوا ہر سرگر شاگل نہیں عرضِ دا قاسِتون مانا پہ انصاف نہ رس قاسِتون چھے قرآن کے ذکر شی نمانا عدلی دلتا پا مانا دا ظلم او دا شرک رکھا وَمِنَّا الْقَاسِتُونَ بَعْضِ زَمُنَا مُشْرِكَانْ دِي وَمِنَّا الْقَاسِتُونَ بَعْضِ زَمُنَا كَاغِرَوَانْ دِي وَمَنْ أَسْلَمَا فَوْلَائِكَ تَحَرَّوْ رَشَدَانْ چاچ اسلام قبول کو نبغی کسانو امندلنِ غلار وَأَمَّا الْقَاسِتُونَ حَرْچِ كَاغِرَوَانْ دِي فَكَانُوا لِجَهَنَّمَ حَتْوَبَا اُغُرَا کچرے تا دغه مخکی آیت کې دا مان کړی و چې و من القاسطون بعض زمونږ نه انصاف والے دي نو سراشا و اما القاسطون هر چې انصاف والے دي نو فکانو لجهنم حطبا دی بر جهنم لرګي نو مان غلط شو کنه شو الله دې د شیخ قبر د نور نه ډکی دا نظر زمونږ نه لګې دا نظر مونږ له حضرت شیخ مرحوم اولګو خان کنی دا آغا آیت تے کہ پدے کے پہ انسان وارختائی راتلا لیکن شیخ مرحوم بدا سے مانا مونگتا اکڑا کہ وارختائی و چرلتا ختم شوا قرآن عجیب کتاب دے الفاظ یو شان روڑی خطب حیران شے اکتے ہو دے کہ خطائی ہو کے نور پسے آیت کے درانی سی کہ خطا شو واپس لار شا لیکن ملا استر کے پٹی کی وَمِنَّ الْقَاسِتُونَ باز زمنگنا انصاف والے نبے خستر کی پٹکڑی نوس و تو مک کے آیت مانو کا ان لسم امل کا سے تو نرچ انصاف والے فکان ہو لے جانم حتوبا دی بر جانم خشا کی لاہو مانا غلط ہے شیخ مرحوم بوے دا مانا پاسے دشوا نو کاسی تون ہر سرگرے بشا گل نہیں تھا دلتے پماند مشر پماند ظلم ومن القاسی تون باز زمنا ظالمان دے پمن اسلم کو لائے گا تحر و رشدا چاچے اسلام قبول کو دے کسانو مندلنے غلار و ام القاسی تون ارچ ظالمان دے فکانو لجہنم حطبا نو دی دی دی جہنم دا پار لرگی سوک چھ کاغر روان دی فکانو لجہنم حطبا نو دی دی دی جہنم دا پار خشاک و اللہ استقامو علی طریقت دے آیت کے ادخال الہی دا وحی رالا چھ دا خلق روان شو پا برابر لا روان دے لاس قینام مان غدقام ضرور سکو بمون پدی باندے او بڑے رے کہنا دا دے نعماتونا لنفتنا ام پی دے دیر پارا چی ازمے خکر دی پدے کے او بڑے رشوے دام امتحان دے تا کر وور اڈے رشو دام امتحان دے تا کر رو جماعتی دیر شو دام امتحان دے تا کر خوالس کا دیر شو دام امتحان دے لنفتنا ام پی لے دا پارا چی ازمیخ تو کد دی پا دیکے ومیو ریزان اور تاثر علم دیر شے دام امتحان دے لکہ بازی زنانے بھئی دائی بڑن بے دوری پا قرآن با نپوئی گی پورا بازی بزری جی نہ گئی آئی لے با قرآن ورزی پوئی گی با نو دا امتحان دے حق دارے چی دا چالا خورزی او چالا نورزی چاگی سر محنتو کی پاگی خواریو کی ددوار جانوس اجرن ثوابونه ویتا لینب کے نام ازوائے مشاء اللہ دے دے روستم کے گٹ پا گٹ مدرسۃ البنات شائع کی اللہ دے قدم پا قدم دا خود مدارس کو لوٹ دا زمون دا خوشحال سبب دے لیکن منگ نارینا زنانا و سر کے ناستے نشو اکثر آئی منگ سر دگا آواز مواز کا چتورشی نو خد آده چه زنانو که مدرسان پیداشی او دا زما ارمان ده چه زما پرستم که پا زنانو که دا سه زنانو پیداشی چه اغی زمونگ نسندو نوالی چه سبا دور تفسیر القرآن پڑاولی شی دا بسمر خوش قسمتی خوا اللہ فرمائی لنبت نوم پی دیر پارا چه از میختو کددی پا دیکی ومائیو ریزان ذکر ربی خو پدا سم کار نکی جو قرآن تا سڑی توجہ نہیں برابرا او بل طرف تا لگی آئی ومائیو ریزان ذکر ربی چاچے مخوال اولو دا کتاب دا رخ پلنا یسلکو عذابا سعادا داخل بکی دیل را عذاب سختا وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ دا وحدہ چیقنا جماعتنا دا اللہ دی فلا تدعو ما اللہ احدا مرا مدد کو ایسر دا اللہ سوک مددگار وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ مساجد دا دا اللہ دا دین شعار دی نفی دکھا فلا تدعو ما اللہ احدا مبلے دا اللہ سرا برسوک مددگار دا وجر چھ دا قرآن اور سنت مطابق اشعار ویل من ندی اگا چھ من دی اگا تناشد من دی اگا اشعار چھ اگا دا دولکو دا سندر سرا مطابق دا مساجد نہ مراد حال و محل دوارے دی حدیث کے راضی جو علت لی الارض کلها مسجدا اللہ مالا ارض مکا ہر زے آغا جماعت جماعت مقرر کرے دے مقصد دا کپا ارض مکا ادرے دے کلچ دا پاک دا تپی منسکو دے اللہ ابن قیم وئی نبی علیہ السلام فرمائے اشتد غضب اللہ علی قوم اتخذوا قبور انبیاء مساجدا. نہ اللہ ڈیرا غصہ دا پاگا قوم شہید انبیاء قبروں تسجدے لگئی پوجا پاٹی کئی کا. وان المساجد للہ دا وحدا یقینا جمعۃن دا اللہ دے. لہذا کم خلقو چھ جمعۃن لازم کی ورکڑی دی اگی لڈیر اخلاص پکار دے چھ دڑ دا ویخا او دڑ پہ اخلاص سرا وقف کی او بس خدای تے پری دی چھ بس خدای پاکا دا ماتا لدر کر ہاں ٹک دا داغے دا بادے داغے دا انتظام داغے دا حفاظت خیال دا بیلا خبر ہے. الحمدللہ ثم الحمدللہ مونگ داغے رونو خویندو دزڑ پا گہرائے سر شکریہ دا کرو چھے دا لکون روپوز مکہ مونگ لا دی جماعت لا مدرسے لرا کرے دا او ستاسو پا پیسو باندے الحمدللہ نن مونگ دا دی جماعت پا برچت تاسو پا پیسو جوڑا شوی مدرسہ کے لگیایو او دور تفسیر القرآن پڑھاو. اللہ دے استاسو دا ٹولو کورونا دا خیر او برکاتو نڈک چاچے دا دے عبادی کرے دا اللہ دے داغی کورونا دا خیر او برکاتو نڈکی او دا ہر قسم مشکلاتو نلے اللہ ساتھ سوک چے فی الحال دا دی جماعت او مدرسے مالی بدنی خدمتو نکی نو اللہ دے داغی کورونا ہما دا خیر و برکاتن ڈکی. وان المساجد للہ فلا تدعو مع اللہ احد. دا وحدا چی جماعتن دا اللہ دی مبلے دا اللہ سرا بل سوک مددگار نو ترالے نو تا جماعت کے اعلانو کو کہ خدا مبخا یو خل خر دے و کتا پی دا پاس دا اگر اک شعر کے چاہنی دلی منگلے اطلاع را کے دا دا چاہ کور دے دا خدے اگستا کور کے چاہ اعلانو کو تو وہ خوشحال ہے کہ خفا دے بوئی دا وہ خفا ہے ماں نو دا خدے پکور کے دا اعلانی نہ کہے دا رکشی ویشی اعلان کہے دا خو ناروا دا وی استاجی نو میں ہاں وی دا دا مڑی اعلان سنگا دا میں دا خم سا ثواب نہ دے کتو ہے کہ ندا با ثوابی ماں تھی راتی چی کہنے میں تاسو میں بولے مجبور ہے تاسو ماں پرے رہے ثواب نہ رہے ہو پنسبت دا رخشی وشی زکر آگے پبارہ کے سراحت موجود دے دا حدیث پاکنا چی نبی علیہ السلام وہی تاسو و تخیرے ہو کہے چی خدای رہے انہیں منتلی کی پا خلاف دا مڑی دا اعلان کے چی دے بارہ کے سراحت شتا نا ہو منگا قیاس کو پدغ اعلان در اکشو ویشی باندے چھے پا جماعت کے دا مڑی اعلانم خکار نہ رہے نو بیا بس کہو تیر کالمیم دا تا چل خورے بیام دا تا خیمہ دادا سے بہو گو چھے اول چند پا کی زمان حوالے خد مزی او مشین براوڑے او سلور پلے براوڑے یونٹ و سرا یو اجرب پا مشورہ باندے مقرر کے اگر اجرا کے باپا بیٹک کے دن نہ مشین کے دے او برا باپا کوٹا و تلو سپیکر او لگا ویخے دنگے او پاگے باندے وہ لگا اولی کے مئیت کے اعلانات کا کمرہ اب اس چچا کر امڑی کی گی اگر با درزی ہو بس اعلان با او خیر دے کتو ہے دا روپے او لگی نو خیر دے یو اعلان پسر بیا پیس مکرر کا خو طریقے دقا دا جماعتو نبم بچی ثواب بم کی گی دا مخلوق خیر خیگڑا بم کی خواہ خو جماعتو نہ دے دا پارا نہیں اب بیاتا پکے رازارو غمونہ پکے گوا خواہ حالکہ جماعت دا دے دا پارے چھتا پکے درے روزے ناسی اور گپو نہ لگا اسے چلے غم دے حالکہ پلان کے خان دیا گا غم دوا چھتا دا جماعت کے دا چاولوی چھ پوجرہ کے دا جماعت کے دا کورو مبادشاہ غمونہ اجرو تا روڑے او روستم والو غمونہ چھتا روڑے اجرو تیروڑے اجرو تھا اجمات کے کڑنگا کڑنگا تھا تو پیالے ڈکا کا تو اس کا توے دکھلاؤ سر کے کڑاؤ اپنا نہیں چلو سم چلی پہ جمعات کے ہاں دمرا شور پہ اٹل کے نہیں لگا سمرا شور چھ پا غمونوں کے پا جمعاتنوں کی خواہ. وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ فَلَا تَدْعُوا مَعَ اللَّهِ أَحَدًا. کم دا واحدا چی اقنن جماعتو ندا اللہ دی مبلہ دا اللہ سرا بل سوک مددگار وانہو لما کاما عبداللہ دا وحیم شویدہ چی ارکلاو درہ دو بند دا اللہ یدعوہو چی بلن کولام اغتا چاہتا اللہ تا کادو یکونونا علیہ لبدام نزدیوی خلقاو چی شیخ باندرہ پندو ددیت بمانی جی کانو یکونون یو ماندا چی کلبا پیغمبر بیان کاؤ قرآن بے لستو پیریانو بدا اوریدو دا پارا ٹیل کاؤ یا دامانا چی مشرکانو بدا حملے پنیت ٹیل کاؤ حسن بصری وئی رحمت اللہ علیہ چی کل صحیح مانا سر دا قرآن خدمت کی گی نو دا قرآن مخالفین بتا تا ڈلی ڈلی کی گی یرا سوکو یار سچل و سرو یار چدا بسنگ بنشی خا نو ڈلے ڈلے شول نو چ ڈلے ڈلے شول نو پتانا مر لو الے دا اے پم بن کے الے دنیا روانہ شوا نو اے پم بن کنو اتا تاوالو کو گٹا دے اکڑا تا د کورونو زنانو د قران دا اورے دو نا عام محروم اکڑے نو تا سمرے گٹا اکڑا وایا چتا اے پم بن اللہ فرمائے کادو یکونونا علیہ لبدام اکن دا خیالو یرا چدا پا بن کو دی با قرآن پری دی نو لے خدا پاکسو جی قرآن با پی پیم کے وے واسے بے نو ہے دا قرآن دے پیم دا پار راغ لے یوازے نا نا نا نا دا خمونگ پری دی نو آیا کادو یکونونا علیہ لبدام نزدیوی را خلقو چشی اغبان دے را پن ڈلے ڈلے قل انما ادعو ربی ورتوا یا یقینا زبلنا قوم در رب زمان ولا اشرک بی احدا نشرکم دا غسرائی سوک قل انی لا املک لکم ضرا ولا رشدا او یا یقینا ز اختیار نہ لرم تا تو لرا دہ ضرر ولا رشدا نہ دفیدے رد پہ درود تاج او نفی دے شرف تصرف دے نبی علیہ السلام دے لیکن درود تاج اگا زہری دے درودو چھے اگا مہم دے شرکو یاد آفے البلائے والوبائے والقاتے والمرضے والعلم دا اگا زہری دے درودو لیکن درود تاج وے ندے پدے اللہ مسول لے ولی نوے اگا درودو ہے جد آگے ثبوت خوشتا کنا اگر درود ہوا ہے کہ داغی پوئے نو تا پلار نکد دی دنیا نہ تلی نا اگر درود دے پرے خود بازاری درود دے راو آغاز جالی درود دے راو آغاز دیسی درود دو نمبر درود دے راو آغاز قل انی لا املک لکم ضرم ولا رشدا او آیا یقینن زنل رم اختیار تاسو لگا دہی ضرر ند پیدے قل انی لن یجیرنی من اللہ احد و یقیناً اچرے پنائی نشرا کو لماتا دا اللہ دا عذاب نائی سوک سورة انعام گیارلسم آیت اباس ہے سورة الانعام آیت نمبر 13 اللہ فرمائے وَلَهُ مَا سَكَنَ فِي اللَّيْلِ وَالنَّارِ دخدے اختیار کی دے سچے آرام کش پکے آغا چی گردی دروازے آغا دے اوری دن کے اپوام دا عرص دا اللہ اختیار کی دے خواب قل او آیا پیغمبرام انی یقینن زو لن یجیرنی من اللہ احد اچرے پنائی نشی راکو لماتا دا اللہ نئی سوک من دا اللہ دا عذابنا ولن دا اللہ دا عذاب نہ مال سوک پنائی نشی را گولے ولن اجد من دونی ملتحدا او بنمو مما سیوا دا غنا زید پنائے الا بلاغم من اللہ و رسالاتی مگر رسول کو ما رسول تا رسول طرف دا طرف دا اللہ نا پیغامون دا غا زما کار رسول دی رسول کوم رسول دا طرف دا اللہ پیغام نراغ ومن یعص اللہ ورسولہ چاچنا فرمانی اکرد اللہ دا رسول دا غب فین لہنا رجانم یقینن غلر وردے دا جہنم خالدین فی آبدا میشب یقی کیا میشام. سورت نساء بنوی آیتو باسے سورت نساء 92 نمبر آیت 92 اللہ فرمائے دبہن میں نمبر آیت آخر کے وکان اللہ علیما حکیما او دے اللہ تعالی پوا حکمت والا دلتے ملا فرمائے چکلا لا حکمت والا دن تے او منا چی نہیں منے تو نہ فرمانے کہ نہ فرمان شوے حکم دارے ومن یعص اللہ ورسولہ چاچ نہ فرمانی کر اللہ اور رسول اللہ کا فین لو نار جہنم یقین نہ غلا ور دے جہنم خالدین فیہا ابدا ہمیشہ بھی آئے کہ ہمیشہ حتی اذا رأوا ما یوعدون تر اگے چر کے لوین یا غذاب کی بھی سر ہے وعدہ کی دیشی فسیعلمون من اضاف و ناصر و اقل و عددا او دما یو عدون نہ مراد عذاب دے یوم البدر کے جنگ بدر کے فسیعلمون من اضاف و ناصر و اقل و عددا زردا چھ پو ابشی چھ سوک دے کمزور امدادی او لگش مارے والا قل ان ادری اقریب ما توعدون ام یجل لو ربی امدا اقریب خبر مقدم ما توعدون مبتدا مؤخر اقریب خبر مقدم ما توعدون مبتدا مؤخر اللہ فرمائے قل وا پیغمبرا ان ادری نپوئے گم اقریب العین دیرے ما تو ادون اگا چتا سو سرے وا دکی دیشی ام یا جل لو ربی امدا یا ورک ورک یا غیل را رب زمان لرے والے عالم الغیب اگا اللہ عالم دے پٹو لو پٹو خبر لو فلا یذر ولا غیبی احدا نور کئی خبر دخپلو غیبو ہی چاہتا اللہ من ارتضا من رسول لیکن اگر چاہتا چھے غرے کی در رسالت تپارا ناغتا وحیو فَإِنَّهُ يَسْلُكُ مِن بَيْنِ يَدَئِهِمْ نو یقیناً روان کی مخداغتا من بین یدئے مخداغتا و من خلقی رست داغتا رسدا سو کی داران سمانا وحیو توجیخا بیا فرمائے لعلما ان قد ابلغوا رسالات ربهم ضمیر پیغمبر تراجع دے دے دا پارا چھ پوشی پیغمبر قد ابلغوا رسالات ربهم چھ یقیناً رسولی دی پیغامنا در اخپل و احاطا بما لدیہم اور آجر کری دی آغا چھ دی سردی و احصا کل شین عددا شمارل ریار شے پشمارل سرام سورت ختم شو سورت جن تفصیل دا حالات دا پیریانو پس دا اور ادھر دا قرآن نا خاص بیان دا نبی علیہ السلام نفی دا علم غیب دا غیر اللہ نا نو دا دے سورت مزمل سورت مزمل دا ترتیب پا لحاظ سرا دریو یادے دے نزول پا لحاظ سرا دریم نمبر کے دے تین نمبر کے ربط ما قبل سردا دے ما قبل کے ردو دا شرک پا جمی اقسامو دی صورت کے ترغیب دے قرآن تا چراشا دا مسئلہ دا اللہ دا قرآن نا واخلص دکا بل دا چی ما قبل کے دا جناتو نا دلیل پیش کرو دے سورت کے ترغیب قرآن تا و تیزی پا قرآن دعوت سورت تا ترغیب و الی تلاوت القرآن خلاصہ دا طول سورت دارا اول کے ترغیب دے نبی علیہ السلام تا پا قیام دا شپے کے دا پار دا قرأت القرآن بیا داود سورت مسلر توحید تسلی اور تخفیف اخروی بیا د تخفیف دنیاوی آخر کے دا طول سورت تفصیل دا اول پشان. بسم اللہ الرحمن الرحیم شورو قوم پیمدا دنم داللہ کیا مخاص و رحمتن والدین یا ایوہ المزمل. بخاری مسلم کے متفقن علیہ حدیث تھے. حضرت جابر رضی اللہ عنہ روایت تھے چھے دا طول نلوان دے پغار حرا کے نبی علیہ السلام تا جبریل را گئے اللہ دے غار حرا تاسو تا مخی اللہ دے پتاسو مؤوینی دخون زیدے دلیدو زیدے او دا سے بنی آدم با اولوینے چھے پغار حرا کے دن نکینی او دے بے جڑا پاتیش. خدا دا چڑیر دا تکلیف سفر دے رکا پیادہ و تختل لی گھنٹے و نیم مزل پغر کے آغر تب بر اخیجے بیا بدودرے گھنٹے انتظار کے نمبر تا برے نبا نوری اولان دے نبا گرمی خسخت گرمی بھائی ن تکلیف دے. خدا دا سدا سے ذیلی دلم سے وڑا خبر نہ دنو غار حرا کے نبی علیہ السلام تا جبریل علیہ السلام را گئے. سورۃ اقراء ابتدائی آیتوں نے نبی علیہ السلام تا واورول دا چونکہ اول زلو نو طبعی طور اثر دا سے اوشو چہ دا اثر نہ بعد نبی علیہ السلام دا ام المومنین حضرت خدیجہ تا پدا سے حال کے رانا نہ ہو تو کہ سخت یخنے نی ولے ہو او طول رپے دو تا بوے سلر تب پھر آگلے رکھا پدی وجہ حضرت خدیجی تو زملونی زملونی پما باندے سادر راوا چوائے کمبل راوا چوائے شڑے راوا چوائے. مطلب دا چھے دا قرآن پاک دا وحی زور دیر زیاد ہو خواہ او واقعی خبر ہے چھے دا قرآن زور دیر دے ذکر نو چھے کلے تا بیان کے نو پا خلق باندے دیر وار خطائی رائش وہی دا ایسا ہوئے وہی دا ایسا ہوئے وہی دا دمر سخت خبری کئی دا دا قرآن خپل طاقت تے زور دے. معلومے کی دا کتاب نہایت زوردار کتاب دے وہ خبرہ دا عمل دا. بسم اللہ الرحمن الرحیم شورو قوم پیمداد دنم دا اللہ جام و خاص و رحمتنو علدے یا ایوہ المزمل اے زموارا دا قرآن اللہ اے زموارا دا قرآن و دا نبوت دا پا اصل کے وہ متزمل نو تی اے مدغم کڑ پزا کے نو مزمل تی نجوڑش دا پا اصل کیو متزمل نو تی اے مدغم کڑ پزا کے نو مزمل تی جوڑش یا ایوہ المزمل ایسا در غستن کیام قوم اللیل الا قلیلا اللہ ادرے گا دش پے مگر لگ الا قلیلا استثناء اعتبار دا عدد دش پہ یعنی دا ہر اس پہ دا حکم دکھا کہ لگ لگ ادرے گا اللہ تھا. اے دل بہوسے برسر کار نرسین اے دل بہوسے برسر کار نرسین تا شب نہ ربی روز بجائے نرسین اسے پخوائشہ تم چدا کار بوکم دا بوکم منزل تو نشے رسے دے چشپی ور پسی منزل او نکی نو مقصد تو نشے رسے دے دشپی و پاسے اللہ تب زاری فریاد کہے چھ مزل تو رسے کھا اللہ فرمائی قم اللیل الا قلیلا ادرے گا دشپے مگر لگ نصف ہو نیم داغینا اوین کس میں نہ ہو یا کم کرا گے نہ کلیل لگ او دلے ورتل قرآن ترجیلا یا زیاتی کا پاگے باندھے ورتل القرآن ترجیلا سپا وایا قرآن پر سپا ویلو سرام ترتیل من سہولت سرے وایا پدا سے طریقے وائیں جو خلق پہ پوش کا ورتل القرآن ترتیلا دا سے قرآن مو آیا چلو سپیکر دے لگا بولے دے ختم شریف کے او بس لگ جائے نو دا پتہ بھی نہیں لگی جتنا کم صورت کے لگ جائے کم آیت وے سویم رکو وے سویم سپارہ وے ہو بس لگ جائے نو زکستا مطلب پروڈکشن برابر ہو لی پروڈکشن پی جنے پلس اسپو کے وہ ختم کو مال بدور روپے رہ گئی پروڈکشن میں برابر ہو بلکہ ورتل القرآن ترتیلا سپال لا قرآن پار پسپال استلو سرام پسہولت سہولت وایا یا رتل القرآن دا مانے چاہے قرآن اصل مقصد بیان ہوا غن زیڑ مکوا صاف صاف وایا او ابن قتیبہ غرائب القرآن کے بل مانا گئی ورتل القرآن ترتیلا قرآن پر ترجمے سے روایا ماشاء اللہ دا قرآن ترجمز دا کخا مانا سر اولولا یا دا مانا ورتل القرآن ترتیلا ہر یو حرف خپل مخرج کی ادا کول ہر یو حرف خپل صفت سر ادا کول پارام آرام سرا اولستل مانا کے تدبر او سوچ کول دے تو رتل القرآن ترتیلا اللہ فرمائے سپال القرآن پر سپال استو سرام انا سنلقی علیک قولا ثقیلا انا سنلقی علیک قولا ثقیلا یقینا رالی گم پتا باندے وینا ڈیر ادرنا قرآن ڈیر درون ڈیر سخت سورت قمر آیت ولس کی خویلیو ولکر یسرن القرآن لذکر فہل من مدکر او دلتی ہوئی انا سنلقی علیک قولا ثقیلا منگرالی کو پتا باندے مشکل کتاب سخت کتاب اولتے وطوے قسم دے چھ آسان کر رہے اس بسکے ددوارو آیتون مقابلہ رالا جواب دلتا دارے دلتے و تسخت او قول ثقیل پدے اعتبار سر ویلی دی چھے دا قرآن مضامین توحید رسالت حشر نشر وغیرہ مسئلے دا پا مشرکانو ڈیر سخت لگی او پدے کی جکم احکام و حدود دی پاغے عمل کول گرانو نو قول ثقیل و تا پدے مانا سر ویلی دی نور وجہ مشتا قول شکیل خود کرے چھے پا سخت یخنے کے ددے دا نزول او دا وحی پا وجہ نبی علیہ السلام بانے خولے رات لے پا عمل کولو کے گران دے پا دعوت کولو کے گران دے چھے چالے دعوت ورکے نستا بیا خیر مشتا شکیل و تا پا دے اعتبار سروے لے دے چھے اکرام او عزت سرا بل دا چھے شکیل دے ددے اجر پا میزان کے ڈیر درون دے شکیل دے پا منافقان و مشرکان و ڈیر بدلگی قرآن او شکیل دے پا اعتبار دا کثرت علوم سرا جمیع العلم فی القرآن لیکن تقاصر عنہ افہام الرجالی اللہ فرمائے انا سنلقی علیک قولا ثقیلا یقینا را لے گم پتا باندے وینا درنا وینا عزت مندا ان ناشئۃ اللیل ہی اشد وطئا ومقیلا یقینا پاس دل دش پہ داخلک برابر ان کے دے دزلو او خشی دک ان کے دے وینا دے کم انسان چاہ دشپے عبادت کئی یو بدت مضبوطی بل خبر میں پتول باندھی دروازے چچا ترا خبر کی پاگے کے بہ وزنی خا و اقوام قیلا ان لکا فی النار سبحان طویلا یقیناً تالر پروس کے شغل دے اگد ازگار نے وسکر اسم ربکا تبتلی لے تبتیلا اتب دے پکم اللیل او تبتیلا باب تفعیل مصدر وسکر اسم ربکا یادوانم درفستا و تبتلی لے تبتیلا زان جدا کا غیلاتا دا ہر سنا پجدا کولوم اخلص له العباده ابن كثير وہی رب المشرق والمغرب لا اله الا هو فاتخذه وكيلا رب د مشرق د مغرب دے نشتر بلا جتروا بے داغنا نو فاتخذه وكيلا انی ساغ لزم وار نتا نور ذی مواران مقرر بے کس کا والی عاجز کا سہارا تیرے سوا جہاں میں کوئی نہیں ہمارا بے کس کا والی عاجز کا سہارا تیرے سوا جہاں میں کوئی نہیں ہمارا فاتخذہ وکیلا واصبر علی ما یقولون یقولون ذکر کو یفعلون حذف کو نو سمانا اصبر علی ما یقولون وما یفعلون صبر کوا پاگے خبرو چی دیے وائی پتا پسے او پاگے حرکتنو چی کئیے ستا پا خلاب کے واجرم اجرن جمیلا پریگ دے دیل را پپرے خودو خیستاو سرا بیکاٹو سرو کا وزرنے والمکذبین وزرنے والمکذبین پریک دما اغا سوک چه دروغ جنده زپو اشا دیپو اشا خا وزرنی پریک دما سراد تقزیبو علاونا اولی نعمتی چه در دنیا مزو علدی و ما حیلوم قلیلا مولت ورکدی در وقت لگ وقت ان لدینا انکالا و جحیما انکال امام راضی ہوئی در زلط درد تا ہوئی خا یقینا زمون سرشت دے بیڑے دخپو و جہیما ور گرم خپو کے بول بیڑے واچو و تامن ذا غصت و عذاب نلیما خوراک چ مرے کین خلی او عذاب دے دردناک یوما ترجف الارض والجبال پرد قیامت چ اب لڑزی گی دازمکا والجبال اغرنا وکانت الجبال کسیبا میلا وکانت الجبال شب داغرنا کسیبا مہیلا ڈیرے دشگ بے دن کے لکا شگ چ خوئی گی داغرنا بقیامت کے دا سے اخوئی گی انا ارسلنا الیکم رسولا یقیناً را لے گلے ممتاز تا پیغمبر شاہدن بیان کے ان کے توحید علیکم تاسوتا کما ارسلنا الی فرعون رسولا لکہ چما لے گلو فرعون تا رسول موسیٰ علیہ السلام فعصا فرعون الرسول نا فرمانی اکڑا فرعون داغ پیغمبر موسیٰ نا نفاخذنا وخصا وبیلا انیو منگا دے پنی ولو سخت سرام وبیلا سخت نیولو سرا فکیفا تتقون نو سنگ بچ شیتاسو ان کا فر تم کچر انکار کوئے داغ روزنا ان کا فر تم یومن یجل الولدان شیبا کچر انکار کوئے داغ روزنا چی شیبا بچی بڑا گان سورت حج دویم آیت کے دا مسئلہ تیروا نسما او منفترم بے آسمان بوشلی گی پتخر باندے کان وادو مفعولا دادا وادا پور کی دن کے انا آدے تسکرتون یقیناً دا سورت نصیحت تے یا انا حاضے یقیناً دا قرآن تسکرتن نصیحت تے فا فمن شاء اتخذ الى ربه سبيلا سوک چه غواری او دینی سیخ پل رب تلار ان ربک یعلم انک تقوم ادنا من ثلثی اللیل یقیناً رب ستا پوئیگی چه تو ادرے گے کم د دو ویسو دشپینا و نصف او نیم شپا و ثلث او درے میسا و طائفت من الذین معک یو ڈلا دائے کسانونا چه تاثر دی ملگرشتا صحابہ با ادرے دل پیغمبر با تمخ کشو تحجد من بے کو یا مراد داشو یا دا چه نبی علیہ السلام با تحجد ترغیب ورکو تو صحابہ بم تحجد کول پیغمبر بم کول او آیت کی دی تم اشارہ دا چه ملت دشپی عبادت کے نو اللہ دینی کنن نرب بکل یعلمو انک تقوم نو تو درواز بیا ریاکاری سلک ہے مجلس کے ناستے ادا سی جوٹا کون تیرے خوڑا ناگوی لکا سنگ چل لے تا خوب در آگے آو کنمگا دشپی دا سے کنا لگا ٹوٹا پوٹا عبادت کو کنا نو آخر سڑے بے خوبشی کنا ریاکارا نو دیتا ساجہ تو خواہ دا خوطا اخپل عمل تالا والا کو دے آیت کیو ان ربک یعلم انک تقوم رب دربان خبر دے خلق میں خبر ہوا دے تو پٹ عبادت ہوئی کل ہوئی آو الکا الکا سوپی سے بیگا زلزلہ نو آو بالکل زلزلہ ہو جاتا حجد تو لاڑو مچ زلزلہ رالا نو دے خبر ہے تب کس آ جاتا دے تریا کاری ہوئی دے آیت کے ردا کا سریا کارو رد دیکھا اللہ فرمائے واللہ یقدر اللیل والنہار اللہ پورا اندازہ کئی شپا اور واز سمانا کل بشپے لنڈی کل بوگ دی نو لنڈ شپے شوی نو دروازے وتا خوب کوا شپے اگ دے شوی نو پوخ را پاسا نو جمی کتاب لستن نی پری دی اوڑی کرے خوب نہ را پری دی نو منگ سا خدمتو ا ملا خو کنا وقت کا خو بیا کا پھر کے کہ ملا چتا یو سار بانگو نے نو دے بو توئی دا ولی ہر سار خو تا بانگو نے نو ولی تو جان تو گورا کنا تو ولی جمیل ران نے نو بدا چلی ہم بنی آدم دے کنا ولی سی وایا لک سن چت بنی آدم دا سا ہم بنی آدم ہو کنا اللہ فرمائے واللہ یقدر اللیل والنہار یقدر اللیل والنہار عطب دے پر ربو کبانے اللہ پورا اندازہ کش پاورواز علم اللہ ان تحسوہم پو دے چتاسو اچھرے نشے پورا کولے نفتابا علیکم تاسو دا اندازہ پورا کولے نشے نفتابا علیکم آسان تیرا وستا پتاسو نوس بسکے اسانتیا دار چ فقر ہو مات یسرا من القرآن اللہ لولے اگا چسان دی دا قرآن نام کم چتا تا آسانی اگا لولا قاضی ابو بکر جساس وئی مات یسرا کے حکم عموم او اطلاق سر دے او دا خاص کول دا خبر واحد پا ذریعہ سرا اصولن صحیح ندی او دا سے ویل چی جی پا ما تیسر کے اجمال دے او دا دے توضیح پا خبر واحد سر اشوا نو دا صحیح ندا دلالت غربیت سرا دلالت غربیت سر دا عنوان دا اطلاق دے خبر واحد خوب الت تفسیر کے پیش کے چی پا تعبیر کے چھ پتعبیر کے ابہامی او دلتا قرأت فی الصلات قرأت خلف الامام ندے مراد قرأت فی الصلات قرأت خلف الامام ندے اللہ فرمائے فقرؤوا ما تیسر من القرآن لولے اغا چیسان دی دا قرآن نام علم ان سیکون منکم مرضام پو دے چخا مخاوی باستا سنا بازنا جوڑا وآخرونا یدربونا فی الارد نور کسان با سفر کئی پدمکا کے یبتغونا من فضل اللہ لٹئی با د فضل دا اللہ نام لٹئی بد فضل دا اللہ نام واخرون یقاتلون فی سبیل اللہ نور کسان چ جنگ بکئی پلار دا اللہ کی د صورت پد آخر کے لسدو لسکال ہوئی چتکارو کے ملگری ب پیدائشی نو سب ملگری ب مال گٹھی پہ جماعت ب لگئی درس کے بنے سب مدافعت کئی د دشمن درس کے بنے اور سب ناستی تا تا درس قرآن تا دا مطلب چکا اللہ فرمائے واخرونا یقاتلونا فی سبیل اللہ نور کسان چ جنگ بکئی پلار دا